شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها، سلام عزیزای دلم. به نام نقاشی که شما رو چقدر خوشگل نقاشی کرده، دستش درد نکنه. گلگلی های من، میدونم که چقدر خدا رو دوست داری، برای اینکه شما رو بهترین آفریده. تا حالا شده از دست کسی ناراحت یا عصبانی بشین؟ هان شده؟ خب تو اینجور مواقع چی کار میکنیم؟ امید کوچولو، براتون بگم که از دست دوستش یه روز ناراحت شده بود. دوست داریم بدونین اون چی کار کرد؟ خیلی خوب، پس خواهش میکنم قصه امشب رو خوب خوب گوش بدین. خطکش آبی. امید کوچولو قصه ما امسال تازه به مدرسه رفته بود. دوستای زیادی داشت: علی، آرمان، رضا و حامد. ولی امید کوچولو بیشتر از همه با حامد بچه ها که توی کلاس بغل دستش می نشست دوست بود و بازی می کرد. روزی از روزها امید کوچولو قصه ما از دست دوستش حامد ناراحت بود. بگین چرا؟ راستش نمیدونم، فقط خدا میدونه چرا. امید از اول صبح اخم کرده بود و با حامد حرف نمیزد. حامد که متوجه شده بود امید از یه چیزی ناراحته، چند باری از اون دلیل ناراحت بودن و اخم کردنشو پرسید، اما امید هیچی نگفت، فقط سری تکون داد و گفت چیزی نشده. بله بچه ها، امید چیزی از ناراحتیشو به حامد نگفت. اما بچه ها، وقتی که زنگ تفریح خورد یادش اومد که باید بره اون لقمهشو از تو کیفش بیاره، که یه دفعه عزیزای دلبندم دید خطکش آبی حامد روی میزه. خطکش اونو شکست و دوباره گذاشت همونجا. وقتی زنگ تفریح تموم شد و بچه ها به کلاس اومدن، خانم معلم گفت بچه ها توی دفتر ریاضیتون یه خط صاف و بلند بکشین. حامد یه دفعه نگاه کرد رو میز و دید خطکش شکسته. حامد کوچولو با دیدن خطکش شکسته اونقدر ناراحت شد که گریهش گرفت. خانم معلم رفت کنارش و گفت پسرم چیزی شده؟ حامد خطکش رو نشون داد و گفت خطکشم شکسته خانم معلم. خانم معلم گفت اشکالی نداره، چرا گریه میکنی؟ اما حامد نمیتونست جلوی اشکاش رو بگیره، همینجور گریه میکرد. خانم معلم گفت حامد برو دست و صورتتو بشور، یه کمی آب بخور، بعد برگرد بیا. اون روز وقتی زنگ مدرسه خورد و امید به خونه برگشت، همش تو فکر حامد بود. امید نمیخواست دوستش گریه کنه و حالا از اینکه خطکش آبی رو شکسته بود پشیمون بود. مامان امید خوب پسرشو میشناخت، برای همین وقتی دید امید بی‌حوصله است پرسید عزیزم چیزی شده؟ امیدم سرشو تکون داد و گفت نه. مامان دوباره گفت هر وقت فکر کردی لازمه درباره چیزی با کسی صحبت کنی با من حرف بزن، قول میدم حرفاتو بشنوم و کمکت کنم. امید اول چیزی نگفت، ولی چند دقیقه بعد سراغ مامانش رفت. همه ماجرای اون روز صبح تعریف کرد. مادر گفت پسرم هر وقت از دست دوستت ناراحت شدی بهتره بری و خیلی آروم در مورد ناراحتیت باهاش صحبت کنی. تو باید سعی کنی هر حسی رو که داری به شکلی خوب به زبون بیاری، چون اگه نتونی این کارو بکنی کم کم عصبانی میشی و خب عصبانیت هم معمولا کار دست آدم میده. امید جان، میخوای با هم بریم به فروشگاه سر خیابون؟ اونجا یه عالم خطکش هست، یه خطکش آبی بخریم. امید لبخندی زد و گفت بله مامان، اینجوری عالی میشه. امید و مادر رفتن و یه خطکش آبی درست مثل خطکش حامد خریدن. حالا امید منتظر بود که زودتر فردا برسه تا اون ماجرای ناراحتی و شکستن خطکشو برای دوستش تعریف کنه، از اون معذرت خواهی کنه و خطکش آبی جدید رو به اون هدیه بده. خوب شد که امید کوچولو متوجه اشتباهش شد. کارش بچه ها درست نبود، شما هم قبول دارین دیگه. حالا امید کوچولو میدونه هر وقت که از دست دوستش ناراحت یا عصبانی میشه بهتره بره و با آرامش در مورد اون مشکل با دوستش حرف بزنه و همه چی رو تموم کنه. گلای قشنگم، الهی شکر که اون فروشگاه خطکش آبی داشت. گلگلیای من، امیدوارم که خوب و سلامت باشین و هیچ وقت سراغ اینجور برنامه ها نرید. شما خیلی عاقلین، شما همه تون دانشمندای کوچولوین. قربونتون برم، خدا حافظه همگی شما.